Beszéltünk a tudomány paradigmaváltásáról, arról a kérdésről, hogy a mai ember, már a tudomány állítja a mai embert szembe azzal, hogy tulajdonképpen amit eddig vallásnak tekintett és lenézett, valljuk be, hisz a mai világban a vallásnak a megbecsülése nagyon kétséges, ezt ma a tudomány hozza vissza, hogy igenis az embernek az élet mélyebb céljai értelme irányába kellene fordulnia. És az intuíciónak, a ráérzésnek, az együttérzésnek, a mással való együttgondolkodásnak, a szeretetnek, a szép eszméi, azok tulajdonképpen a fizikusoknak a keze, műve alapján kerül ismét a köztudatba. A nagy kérdés az, hogy az az ember, aki gondolkodik az élet dolgairól, ugyanakkor szembenéz azzal, hogy a mindennapokban meg kell élnie. És tulajdonképpen egy egészen más rendszernek a tagja, hisz a többé-kevésbé ugye a multinacionális vállalatok által elrendezett rend szerint dolgoznak az emberek, hisz egész országok állnak végül is vállalatoknak a idézőjelben mondom alkalmazásában. Az ilyen ember számára vajon a kitörés lehetősége hol adott? Tehát hogy tudjuk a saját életünkben megvalósítani ezeket a dolgokat, amikor látszólag minden ellene segít minket, vagy ellene fordít? Igen, ez a jó kérdés, mert nehéz a feladat megvalósítása, mert nekünk itt történelmi örökségként jutott az, hogy majd az állam gondoskodik rólad. Teljesítsd a engedelmes alatt való feladatát, majd mi gondoskodunk rólad, iskola, egészségügy, állam, stb. Jól ismerjük ezt a történetet, és nagyon hajlamosak vagyunk minden problémánkat másokra hárítani. A tanárbácsi ezt mondta, a tanárnén igazságtalan volt, vagy majd az orvos meggyógyít, vagy ez a feladat a politikusoké, a miniszteré, a tudósé, a bankoké. Nem én felelek a problémákért, én csak egy vagyok a 10 millióból, vagy a 6 milliárdból, kérem, mit tudok én csinálni, semmit sem. Igen, igen, gyakori válasz ez, még sokszor a nagyon-nagyon személyes problémák síkján is. Vádolom a családtagjaimat, hogy az apukám, az anyukám, a kedvesem, a barátom, a férjem, a feleségem, a gyermekem, kérem, én ártatlan vagyok. Na most én ezt úgy nevezem, hogy az önfelmentés művészete. Na most pontosan az előbb említett kutatások összefüggéseinek az eredményeként nagyon nehéz szembesülnünk azzal, hogy igenis alapvetően önmagunkért felelünk, minden ember. Nagyon sokan ugyanis hajlamosak a saját felelősségérzetüket kiterjeszteni, és mások felett túlzott bábáskodást, mások problémáinak a felvállalásával nem feltétlenül helyes, segítenünk kell egymásnak, de mindenki saját maga felel saját magáért alapvetően. Kezdve a fizikai lététől, a szellemi, lelki egészségért. Ugyanakkor viszont mellette felelősségteljes cselekedeteket kell azért nap mint nap megélnünk, hogy a világ egésze és a tágabb, szükebb környezetünk is egészséges legyen. Ezt nevezzük globális felelősségteljességnek. Igen, éppen erre szerettem volna egy picit rákérdezni, és szemlítetted azt, hogy a világ egyfajta lejtőn szalad lefelé, tehát a helyzet igazából nem mondhatnánk, hogy javul, még akkor se, hogyha egyre másra épülnek a bevásárlóközpontok, ezek tulajdonképpen egy bizonyos csődnek a külső jelei, hogyha az ember mélyebben beletekint. Vajon ebben a rohanásban, mármint a lejtőn való lefelé rohanásban az ember mit tehet? Hisz mondhatod azt, hogy de hát, ha én ezzel szembefordulok, akkor vajon mi lesz? Nem szembefordulni kell vele, én azt hiszem, mert az egy erőszakos cselekedet. És erőszakos cselekedetnek én nem látom sok értelmét, túl sok energia is. Egyszerűbb olyan cselekedetrendszert, napilletűtet kialakítani, ami egyszerűen elegánsan kikerül ezeket a dolgokat, tehát nem szabad ezt támogatni. Ezeket az elveket és napi gyakorlatot az ökotudatos cselekvés címszóval szoktuk megfogalmazni, amit alapelvek mellé lehet rendezni, és nem konkrét tanácsokat szeretnék én itt adni. A erőforrásainkkal, tehát napi szükségleteinket, ha lehet, minél kisebb földrajzi térből elégítsük ki. Nem biztos, hogy az új-zélandi kiwi tesz bennünket boldoggá. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy távoli területek, akár kontinensekről ide kell szállítani. A szállítás energiát igényel, környezetet szennyez, az a zöldség, az a gyümölcs jól meg van vegyszerezve, hogy kibírja, esetleg hűtőhajókkal, hetekig kell utaznia, pontosan. Igen. Ezek mindenféle össze-vissza barkácsolt hibridek, amelyek bizonyos vonatkozásban már idegen élővények a bioszférában. Nem egyszer, mondjuk Új-Zélandra ez nem érvényes, de nem egyszer a harmadik világ termékeit fogyasztjuk, gondoljunk csak a kávéra, a teára, a kakaóra, a csokoládéra, a banánra, az ananászra, amik számunkra ma már sajnos mindennapi gyümölcs és élvezeti cikk, de ezek nem tartoznak a létszükségleti élelmiszereinkhez. Ezek nélkül is tudunk egészségesek lenni. Ezeket a termékeket, amiket itt felsoroltam, nagyrészt a harmadik világ országai termelik, amelyek egyre nagyobb és egyre nagyobb nyomorban vannak, és saját szükségletre nem képesek élelmiszert termelni. Tudom, hogy megdöbbentő, és nehéz szembesülni azzal, hogy amíg magunknak és gyerekeinknek, vagy ugye a reklámok szlogenje alapján a legnagyobb szeretet nevében mi csokoládét vagy kávét adunk, akkor bizony más családok gyerekeit kárhoztatunk éhezésre, szenvedésre és nyomorra. Tehát ezért... Ezt azért elég nehéz elgondolni, ha te megveszel egy banánt, akkor nem éppen azokat segíted, akik azt termelték? Nem, ez csak napi érdek szinte. Nyilvánvalóan, hogyha itt Európában azt mondaná minden banánevő ember, hogy akkor mától kezdve nem eszek banánt, rohadjon rájuk, átmenetileg valóban komoly problémát okozna, de nyilvánvalóan, hogy azok a egyébként amerikai kézben levő multik, akik a banánültetvényeket üzemeltetik, átlátnák a helyzetet és szélnek keresztenék az ott dolgozókat, akik véletlenül hónapokig, fél évig tengenének, lengenének, aztán eljönnének arra, hogy hoppá, hát én ezen a földön meg tudom termelni magamnak a napi élelmiszert, és nem vagyok kiszolgáltatva a 25 centes munkabérnek és annak, hogy mikor küldenek el, és akkor mehetek Mexico Citybe, és lehetek a 25 milliomodik lakója a nyomorvárosnak, illetve a milliós nyomornegyedeknek. Tehát ezeket az összefüggéseket így kell látni, és jelzi azt, hogy a világgazdaság egy végtelenül erkölcstelen alapszituációra épül. A függőségben, kiszolgáltatottságban élő harmadik világországai erőforrásaiból táplálkozunk. Létezik egy egészen új, nálunk Magyarországon egy-két éve ismert kanadai szerzőpáros által kidolgozott ökológiai láblenyomat. Ami azt jelenti, hogy kiszámították elég sok ország esetében, hogy egy állampolgár napi átlagfogyasztásához hány hektár területre van szükség, hány hektár produktív területre van szükség, de ebben benne van természetesen a közlekedés igénye, tehát konvertálták ezeket az értékeket, és hát kiderül, hogy a nyugati országok akár 10-20-szoros fogyasztással rendelkeznek, mint ami a saját országok erőforrás. Magyarországon ez az arány mi lehet? Tűrhető az arány. Magyarországon 1,9 hektár a mi gyújt, 2,1 hektár körül van a fogyasztásunk, tehát nincs túldimenzionálva a fogyasztás. Jobbára azért még magyar szőlő és magyar alma és magyar szilva van a előttünk lévő asztalon bár is. Azért hozzá kell tenni, azért... hogy ez a magyar alma és magyar szőlő, ez holland és más hibrid vetőmagoknak az eredménye, vagy pedig hajtásoknak. Tehát egy olyan fajta speciális, mondjuk úgy, hogy ilyen univerzális termékek, vagy inkább ilyen globális termékek, amik nincsenek erre az éghajlatra igazán. Igen, ez egy másik. Mondjuk például a paradicsom paprikánál ez egyértelmű, a borkánál talán a gyümölcsfákban. Tehát itt is oda kell figyelni arra, hogy a hagyományos növényeket, gyümölcsöket termesszük, és a hazai termelőt támogassuk. Ne a hollandot, ne a németet gazdagítsuk tovább azzal, hogy az ő termékeiket vesszük, hanem a magyar termelőt, a magyar munkahelyet, a magyar kereskedőket. Tehát ez az egyik elve, amit a lokalitás elvének nevezünk, hogy igényeinket helyi erőforrásokból elégítsük ki. És itt tehát hangsúlyoznám, hogy a közlekedésnek, mint szállításnak nagyon-nagyon komoly környezeti terhe van. A világgazdaság egyre kevésbé fogja elviselni azt a megterhelt, azt a terhelést, amit a közlekedés nyújt. Néha esztelen Magyarországon is, néha 200 km távolságra szállítanak tejterméket, ami minden nagyobb városban van, tejfeldolgozás, vagy gyümölcs is úgy szinte. A másik nagyon fontos elve ennek az ökotudatos magatartásnak a ciklusosság elve, ami arról szól, hogy a természetben minden anyagmozgás ciklusokban történik. Ezzel szemben a modern gazdaság, tehát a termelés, a fogyasztási cikkeink egyfajta linearitásra törekvő technológiával készülnek, ami azt jelenti, hogy a te karórádból soha nem lesz az, amiből az lett, egy nejlonharisnyából soha nem lesz az, ami lett, egy alumínium tálból soha nem lesz auxit vagy bármi más. Tehát megjelenik a le nem bomló hulladék fogalma, amivel nem tudunk mit kezdeni, és éppen ezért, ha lehet, olyan termékeket vásároljunk, amik természetesek, vagy természetes úton lebomolhatnak. Na most én csak egy elemi dolgot szeretnék említeni, a felesleges nylon szatyrok, bevásárlótáskák, tonnányi tömegét, amiből egyrészt gusztustalan szemét lesz egy elegáns nő kezében, hogy néz ki egy nylon szatyor. Már csak hiúságból is gondoljanak a nők erre. Vagy egy férfi sem elegánsabb egy nylon szatyorral, és léptenyomon vesszük a már becsomagolt árut, újra becsomagoltatjuk, és még nylonba, mert kényelmes, kézbe is haza lehet vinni azt a két szemalmát a út közben vásárolás során, vagy bármi mást is. Tehát óriási mennyiségű műanyagot, óriási mennyiségű szemetet, nem beszélve arról, hogy eleve óriási mennyiségű szemetet vásárolunk, felesleges tárgyakat, felesleges műgyűröket, gondoljunk csak a nagy ajándékozási dömpingekre, vagy a ajándékozz meg magad, ha rossz kedved van. Tulajdonképpen a fogyasztást napi szintre, hát ezekről, igényeink kielégítésének a szintjére emeljük, és jóval kisebb fogyasztással is meg tudjuk oldani az életet. És ezekről azért ki is lehet mutatni, hogyha az ember a történelembe egy kicsit visszamegy, nem sokat, 100 évet, és megnézed a 100 évvel ezelőtti hirdetéseket, hogy a karácsonyi ajándékozás az tulajdonképpen egy marketing fogásként került. Abszett. Be, tehát annak igazán abszett. Ki lehet mutatni, hogy a kereskedők mikor jöttek rá erre a dologra, és kezdték el ezt a Valentin nap, Mikulás, karácsony, húsvét, ugye aminek a jelentősége egészen más lenne, mint hogy bármiféle ilyen profán ünnepként. Ez annyira éles, hogy én itt most kapásból tudom neked idézni egy Viktor Lébó nevű kereskedelmi szakértőt, aki az 50-es évek Amerikájában következőt írta. Hihetetlenül produktív gazdaságunk megköveteli, hogy a fogyasztást napi élet szükségletté emeljük. Ritusainkat, mitoszainkat át kell alakítani, hogy mindennapi kielégülésünket a fogyasztásba keressük. Vásárolni kell, elnyúlni kell, hogy eldobhassuk és újra vehessük.